Dunia kira kira kira eti dunia. Tiap musim musim sem sem, kui pesim pes ngira, kui pesim pes ngira eti dunia.